Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 7 stycznia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla króla dopalaczy. Jan S. odpowie m.in. za kierowanie gangiem i pranie brudnych pieniędzy. Amerykanie nie wychodzą z Iraku. List, który o tym informował, nazwano tylko szkicem, który nie miał wyjść na jaw. Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Warszawy. Za chwilę przypomnimy, jak to było. 12 zarzutów dla króla dopalaczy. Jan S. odpowie m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się handlem dopalaczami i narkotykami oraz ich przemytem, a także narażenie ponad 16 tysięcy osób na niebezpieczeństwo utraty życia poprzez wprowadzenie do obrotu dopalacza z substancją szczególnie szkodliwą dla zdrowia. Ale to nie wszystko. Miał też prać pieniądze. Chodzi tutaj o niebagatelną kwotę 18 milionów złotych. Z ustaleń śledztwa wynika, iż tylko jeden ze sklepów internetowych na przestrzeni ponad roku uzyskał przychód w wysokości 17 milionów złotych. Grupa Jana S. działała co najmniej od 2015 roku. Mówił Marcin Saduś z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęto w 2017 roku po śmierci nastolatka, który zażył dopalacze. Do tragedii doszło na warszawskim targówku. Jan S. od piątku jest w areszcie tymczasowym. Nie ma decyzji Amerykanów o wyjściu z Iraku, powiedział o tym amerykański sekretarz obrony Mark Esper. Jednocześnie nie potwierdził on autentyczności listu dowódcy sił koalicyjnych generała Williama Asiliego, z którego wynikało, że ruszyły przygotowania do wyprowadzenia żołnierzy. Według sekretarza obrony USA treść listu nie jest spójna z decyzjami władz USA. O liście donosiły światowe agencje prasowe. Przewodniczący Kolegium Szefów Sztabów USA, generał Mike Milley, stwierdził, że pismo to tylko szkic, nie było podpisane i nie powinno ujrzeć światła dziennego. Przypomnijmy, w piątek w Iraku amerykańskie drony zabiły generała irańskiego reżimu Kasema Sulejmaniego. Tysiące osób w przebraniach, króli, pasterzy i aniołów przeszło ulicami Warszawy. Tak wyglądał 12 orszak Trzech Króli w stolicy. W radosnej atmosferze wspólnie śpiewano kolędy. To jest taka piękna tradycja, moim zdaniem. Jestem co roku i co roku oglądamy, jak to wygląda. Bardzo mi się podoba, bardzo fajnie ludzie są poprzebierani. No Trzech Króli, pasterze, aniołowie, no zwierzęta, tak? Jest wesoło, jest dużo ludzi, ludzie śpiewają, świętują, prawda? I to jest chyba najważniejsze, że wszyscy są tu. Jesteśmy dzisiaj z dziećmi, tutaj chcieliśmy się spotkać, celebrować święta w takiej radosnej atmosferze. Córka zdecydowała się przebrać w strój Matki Boskiej, ma tutaj piękną niebieską szatę. No uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa, fajnie się spotkać tutaj rodzinnie. Orszaki zorganizowano łącznie w niemal 900 miejscowościach w Polsce i ponad 20 poza granicami kraju. W sumie wzięło w nich udział 1 300 000 ludzi. W Rosji prawosławni chrześcijanie świętują Boże Narodzenie. Dzwony w cerkwiach w całym kraju obwieściły narodzenie Zbawiciela. W moskiewskiej cerkwi Chrystusa Zbawiciela nabożeństwu przewodniczył patriarcha Cyryl. Przed rozpoczęciem nabożeństwa patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl wezwał wiernych, aby szczególnie wspominali ród, z którego wywodzi się Jezus Chrystus, ponieważ w ten sposób łatwiej człowiekowi zrozumieć, że Zbawiciel jest częścią naszej własnej rodziny. Konsekwencje przyjścia na świat Chrystusa są tak wielkie, że nie można ich porównać do jakichkolwiek innych ważnych zmian cywilizacyjnych, które wydarzyły się do lub po przyjściu Zbawiciela. Stwierdził patriarcha Moskwy i Wszechrusi. Prawosławny duchowny wezwał wiernych, aby pamiętając o świętej rodzinie, nie zapominali o swoich rodzicach i rodzeństwie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach od minus 9 do minus 5 stopni na południu kraju, z kolei w pozostałych regionach od minus 3 do plus 2 stopni. W ciągu dnia pochmurno na północnym zachodzie i na północy i zachodzie kraju. Miejscami słabe opady deszczu, na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od minus 1 do 4 stopni. Trójka. Program Trzeci. ES. Zaprasza AS. Mode Selector na rozpoczęcie naszego pierwszego spotkania w programie PS w roku 2020, ale gna mnie taki wiatr jak przed tygodniem, od razu przyznaję. Wiatr, który jest rytmiczny, który jest bardzo taneczny, a zatem nasze dzisiejsze spotkanie to także będzie taki taneczny set. Agnieszka Szydłowska, dzień dobry i dobry wieczór. Real dark in the cemetery where the souls lie. Oh my, what have I become, man, I'm so high. Quit killing my buzz, love drunk in a maze. Like, what have you done, where the hell are you taking me? What are we running from, demons in the back of my closet? Don't talk to them, you wanna wanna be me, can't walk to them. And it was in a nice walk, traumatized, living in a bad headspace. Looking to heaven's door, I've been saved. I have asked for forgiveness, can I? Or will I? Negative at heart, am I? Or shall I explain what the world done to me? You wouldn't understand where I've been, truthfully. And these dark thoughts never been new to me. Nobody loving me, everybody fooling me. Everybody looking at me different, and nobody will listen. I can see you staring at me, what do you envision? No faith in me, said I resort to religion. But even I can never change the life I'm living. I'm a druggie, I'm a fiend. Never been clean, souls always been tainted. Homeless, would you know about living on the street? Cold nights, you know, right, nothing to eat. Figured that you wouldn't give me money anyways. Even though I hear the coins rattling in your jeans, I ain't even begging no more. Fuck it, maybe I'll just make a little bit. But don't judge me. Got a above me? Why do you have me living like a junkie? Why me? Fuck, man. Do you wanna see a dead body? Dead body. Probably not. Dark clouds, nigga, fuck a rainbow. Nobody talking till I say so. I just might sell my soul if it's worth anything, but we'll see how the day goes. I just smash up my show. To the face, my overdose. This ain't the life I chose. What would you know? This ain't the beginning, I ain't even come close. Bear roaming activity, indulge. Is it very human? I don't think I have a pulse. Blacked out in the night, nigga. Devil on both shoulders in a motherfucking angel to my right, nigga. Have you ever seen a grown man trying never me? That shit, I need that nicotine. Heals me like medicine. Gotta be aware all times. Better be dogs out here looking for a different pedigree. No, you see a dream. Never get too comfy. Man, I trust nobody. Feds always wanna roll on me. I ain't done nothing, I'm so sorry. This could take time, no hurry. Even though that I ain't slept for days, my body's achy, but my mind's awake. Shit, the flow is crazy, I should grind for change. Oh dear lady, give me the time of day. See you a mile away. I can never own up to my mistakes. Perhaps will take me to a higher state. No escape, I'm trying to find a way. I'm the one that you was trying to save. Please give up, you don't have time to waste. This is real, I've been waiting my whole life to feel. Do you wanna see a dead body? No chill. I just smash up my show. I don't feel like I climb up or I won't no more. Nobody wish me when I'm gone. Nobody wish me. Have you ever seen a dead body? Pulling up, show or show. I don't feel like I climb up or I won't no more. Nobody wish me when I'm gone. Nobody wish me a dead body. Have you ever seen a dead body? Such a waste to kill you. Kill you. راكسين متهيجين ماشين راقصين متهيجين ماشين راقصين متهيجين بس ولا رايجين عليك الذي ما تجي متراوي لي ما تقدر ما تشوف الناس اللي فيهم يقولوا لي شي اقول لك اردينا ما ما شوف الناس اللي فيهم يقدروني خلونا ردي احنا راح نتخلى ماشين راقصين متهيجين بس ولا رايجين نقول لكم راح نتخلى عنكم اقول لك ردينا من ما شوف الناس ردين يقدرون يخلون ردي احنا راح نتخلى to wspaniałe złożenie zainicjowane przez Little Sims, ale sprzed lat pokazało temat, który ten nasz dzisiejszy taniec do drugiej w nocy będzie posiadał. To nie będzie żaden wielki wykład, bo to słychać. Bardzo dużo nawiązań do muzyki tradycyjnej, przede wszystkim afrykańskiej, ale znajdzie się też i znalazły się już przed chwilą wątki azjatyckie, wątki arabskie. Dla przykładu ta trójka to była Little Sims, potem Aiwa i Trans Global Underground, czyli taki kolektyw łączący właśnie, czy też wierzący w tę siłę muzyki, która ponad językami, ponad podziałami łączy ludzi. نسوي شهر العسل بروما ولا برلين نسوي شهر العسل بروما ولا برلين عشريني شو تريدين وقولي لي بس بايدك عشريني انت يا قمر ليلي حياتي ودرب تنورين انت يا قمر ليلي حياتي ودرب تنورين We'll be right back. والشمعة بيدي. شتريدين غاليتي تشوف الشمعة بيدي. انت بقلبي حطيتي احلى فرحة بالسنين. انت بقلبي حطيتي احلى فرحة بالسنين. Zaprasza AS. Baby, we can create fantasy. All right, let's go to society, you and me. The girls on the now, we have so much fun. There's no boys on the block, I'm the only one. The girls, they're so cute, I love them all. When we party, I really have a ball. The girls got sexy bodies, they turn me on. And when we're nude, we boom all night long. The girls here are also cute. For Egyptian women, there's no substitute. Obaj artyści bardzo, bardzo doświadczeni artystycznie, ale też życiowo. I także dlatego warto sprawdzić ich na żywo. Gdyby ktoś jeszcze Omara Sulejmana albo Egyptian Lovera, dziwacznie to brzmi odmieniane, nie widział, to zakładam, że jest to jedna z tych takich obowiązkowych do wypełnienia historii związanych ze światem muzyki elektronicznej, która tak pięknie podróżuje pomiędzy tak zwanym Zachodem, reprezentowanym przez elektroniczne rozmaite wynalazki, a Wschodem. No i tutaj mieliśmy Egipt i mieliśmy Syrię w przypadku Omara Sulejmana. Thank you. party. You want to be creative with CDs. You want to be creative with the Serato. You want to be creative with the vinyl. Be creative. Show the people what you can do. Don't just play a record. Mix the record. Got Serato? Put it on both turntables. Mix it. Dub it. Sample it. Start it over. Put the breakdown on. Do your thing, baby. Don't be one of them bedroom DJs. Be a four-star DJ. Be a five-star DJ. Be all you can be. przyznaję, że ten rytm od Bamba Pany morderczy, ale nawet jeżeli nieudana, to próba nadążenia za nim i odnalezienia go w sobie, bo to chyba na tym polega, prawda? Aby w tańcu stwierdzić, że rytm, który słyszymy, jest rytmem naszego ciała. To jest próba niezależnie od powodzenia fascynująca i bardzo, ale to bardzo uwalnia głowę. Chris James wcześniej się pojawił, ale tam także gościnnie, czy też wysamplowany Egyptian Lover, więc ten artysta dzisiaj ma naprawdę dobry czas na antenie w programie PS. Teraz Mark Ernestus. Thank you. دانا دانا دايني هاتك دقا يا اختي يا عيني يا تعطي قلبي ديري حكم يا نشرب هاتك دقا يا اختي يا عيني يا ليح ليح مول صحت نايفو هاتك دقا يا اختي يا عيني يا هاك بيتنا احنا وشرب غير زعف هادك دقه يا اختي يا عيني يا ودندني داني داني دايني هادك دقه يا اختي يا عيني يا قالوا في هالهضره وقالوا مسوجه هادك دقه يا اختي يا عيني يا قالوا في هالهضرة وقالوا طوشي هدق دقا ويا اختي يا عيني يا وداني داني داني دايني هدق دقا يا اختي يا عيني يا يا مريض لما ندخلها عمر هدق دقا يا اختي يا عيني يا طاكسي هدق دقا يا اختي يا عيني يا روح الوهرن ما نديك شي هدق دقا يا اختي يا عيني يا نبغي نشرب وانا ونجي لداركم هدق دقا يا اختي يا عيني يا